далі, цуди давній, сказав другий подорожний. Чув і я від старих про незвичайних людей. Оповідання про одного з їх наймацней заховалися в моїй пам'яті. Жив у нашому краї простий селянин Тамаш. Про його казалі, бицем народився, маючи всі зуби, а коли вирос, не вучачися чарувати, ведав усі секрети чарівників. Нячистик від його не мог сховатися. В кожній пірамені, у любим обличчі, він завсёди його бачив і познавав. До всіх людей він мав приязність, ведав некі секретні слови. Змучені тяжкою хворобою пани, коли вчені доктори і дорогі ліки не давали їм полегкі, посилали до Тамаша, і той неким таємним словом хутко вертав їм здоров'я і спокій. Розкажу про некілька таких випадків. Одного разу пан Н. вернувся з города і привез додому кота. Де і як його набив, я не чув, тільки ведаю, що кот той був незвичайний. Коли пан занес його в покой і посадив на подлогу, всі сімейники обступили гості і здивлено гляділи, як той поважно похаджував по хаті, підходив варкочучи до кожного, і з усіми був такий ласкавий, бицем гадавався в гэтым домі. Пан Н. сказав жонці: «Глянь, Антося, який чудовний кот, великий, повсь блішчасти, увесь чорний, як вугль, в очі гараць. Ды гэта сапраўдный кашечі король Варгін. Ледве здавив гэтую найвялікшую рэдкасць». Кот ускочыў на стол. Пані пагладзіла яго рукою, ён прымружыў вочы, выгнуў дугою чорную спінку і, муркаючы, пахаджваў па стале. Пані ўзяла яго на рукі, пекны, ласкавы кот быў ёй да душы. Гэты кот атрымаў усялякія выгоды. Піў смачнае малако, спаў на мяккай пасцелі, на кліч «Варгін!» бег да пані, бавіў яе, і ўсе яго любілі. Прайшоў месяц, прайшоў другі. Кот быў фаварытам цэлага дому і жыў як сапраўдны кашэчы кароль. Але праз некалькі месяцаў усе пачалі заўважаць нейкую перамену ў пані. У яе з'явіліся дзіўныя капрызы. Ніхто не мог адгадаць, чаго яна хоча. Нудная, неспакойная, сварлівая, карала без віны пакаёвак і лёкаяў, лаяла суседак, крычала на мужа. Ва ўсім маёнтку адзін кот быў добры і шчаслівы. «Што гэта такое?» – думае сам сабе пан Н. «Такая нечаканая перамена ў Антосі». Параіўся са старымі і дасведчанымі людзьмі, все пагадзіліся на тым, што пані хворая, бо часта плача. Наракае, хапаецца за галаву, нібыта мучыць яе моцны боль і падае на ложак. Хворый ніхто не мог дагадзіць, толькі кот спакойна варкатаў ля яе. «У яе, напэўна, спазмы», – сказаў пан. «Трэба клікаць доктара». Прыязджае доктар, пасылае па лекі, лекі дарагія, выдаткі вялікія, а рады няма. Задумаўся доктар, не можа паставіць дыягназ. Дык пан Н. запрашае яшчэ некалькі медыкаў. Сабраліся, пагаманілі між сабою, перамянілі лекі, але гэта не дапамагло, бо ніхто з іх не мог зразумець хваробу. Калі ж дактары з усёй сваёй навукай не далі палёгкі, хворая зрабілася яшчэ больш слабая і неспакойная, знаёмыя суседзі параілі пану паслаць па Тамаша. Тамаш, казалі, нарадзіўся з зубам, умее ад прыроды лячыць сілаю слоў. Трэба верыць у таямніцы і ў цуды, хоць і не спасціг яшчэ іх чалавечы розум. Паслухаў панэн і паслаў па чараўніка. Пані ляжала на пасцелі, калі яе сядзела паручнікава жонка, што прыехала тым часам пераведаць хворую. Пакаёўкі стаялі ля дзвярэй, кожную хвіліну гатовая выканаць загад. І чорны кот сядзеў, варкочучы побач. «Заходзіць пан з Тамашом». Кот глянуў на чараўніка агністым вокам, натапырыўся, пырхнуў і скочыў пад ложак. Тамаш, гледзячы на хворую і мовячы свае таямнічыя словы, падышоў да яе. Пані, убачыўшы чараўніка, усхапілася, хай толькі раскрыла рот, каб нешта сказаць, як рой вусаў вылецеў з яе вуснаў і разляцеўся па пакоі. Яны джалілі ўсіх і блыталіся ў валасах у людзей. Кот, жахліва лямантуючы, бегаў па сталах, кідаўся на вокны і сцены, нарэшце схаваўся за грубкаю і пранізліва мяўкаў. Страх агарнуў усіх, пані ўпала на ложак, чараўнік адчыніў дзверы, і ўся тая куслівая жамяра знікла. «Няхай цяпер хворая крыху адпачне», – сказаў Тамаш. «Праз колькі гадзін будзе зусім здаровая. Скажы, Тамаш, а з чаго пачаліся тыя страшныя пакуты мае жонкі? Адкуль і як у яе галаве завяліся тыя косы? Дактары не маглі вызначыць іх хваробу». «Няма тут нічога дзіўнага», – адказаў Тамаш. «Пані любіла бавіцца з катом, і ён сваім нячыстым варкатаннем распладзіў у яе галаве, як у гняздзе атрутных восаў». «Кот? Варгін?» – закрычаў пан. «Ці можа быць такое? Такі пекны, такі лагодны звярок. Все яго любілі, і все ў яго было. Раю пану быць асцярожным. Каты, асабліва чорныя, маюць атруту». Сказаўшы гэта, ён узяў шапку і выйшаў з пакою. «Павесіць кота!» – закрычаў панэн. І гэты поўны гневу загад перапалохаў усіх. «Паклікаць сюды каго-небудзь, няхай выцягне кота із-за грубкі, павесіць яго!» «Сорам!» – сказала пані Паручнікава. «Даваць веры чараўніку, які тут нас усіх сваім шарлатанствам падмануў, хіба маглі ад гэтага кота нарадзіцца атрутныя восы ў галаве? Не чыні, пан, такой жорсткасці, я яго забяру з сабою, кот рэдкі, і ён у маім доме, пэўна, ніякай шкоды не ўчыніць». «Павесіць кота неадкладна!» – крычаў панэн у гневе. Заходзіць у пакой Лёкай, шукае за грубкаю кота, але таго там ужо не было. Паны Лёкая глядзелі ўсе куты, глядзелі пад сталамі і пад ложкамі, шукалі за мэблей, і нідзе варгіна знайсці не маглі. Дзверы і вокны былі зачынены, як ён уцёк. Стаяць здзіўленыя. Кот як праз зямлю праваліўся. Пані ўжо была здаровая і спакойная. Ва ўсёй ваколіцы дзівіліся з гэтага здарэння. Дактары кпілі з людской прастаты, але люд верыў у сілу Тамашовых слоў, ішоў да яго па параду і заўсёды меў палёгку ў пакутах. Пані Паручнікава хацела мець варгіна ў сваёй хаце. Дужа шкадавала, што не ведае, дзе агароднік хаваецца ад несправядлівага панскага гневу. Аднаго разу, бавячы час дома з суседкамі, так апавядала гасцям пра кота варгіна. «Я не бачыла нічога пякнейшага, як той незвычайны звярок, чорны як вугаль, поўсць бліскучая, гладкая, мяккая, як аксаміт, хвост як у собаля, вочы поўны агню, гараць як свечкі, сам велізарны. О, калі б магла дзе-небудзь такога кота знайсці, дорага заплаціла б за такую рэдкасць». Падчас гэтай размовы забягае Зося, старэйшая дачка пані Паручнікава, і крычыць: «Ах, мама, які велізарны кот сядзіць у вітальні!» Адчыняюць дзверы і бачаць у цёмным куце чорнага кота. Вочы зіхацяць як свечкі, гаспадыня адразу пазнала варгіна і ледзь сказала: «Варгін!» Як ён, варкочучы, падышоў да яе. Пані ўзяла яго на рукі, занесла ў пакой і пусціла на падлогу. Варгін паважна пахаджваў па пакоі, а дзеці і госці, стоячы вакол, глядзелі са здзіўленнем і хвалілі незвычайнага кота. «Табе, Зося, трэба клапаціцца, каб варгін быў заўсёды накормлены і дагледжаны», – сказала Паручнікава. «Я рада, што ён з'явіўся ў маім доме. Тут такое няшчасце, якое ён зазнаў нядаўна ў доме у пана Н, яго не нападкае. Ці ж праўда, што такі прыгожы кот мае атруту і шкодзіць сваім варкатаннем?» Колькі тыдняў варгін быў найшчаслівейшы з катоў. Меў добрае малако, усе яго любілі, а найбольш дзеці. Яны кідалі кату мячык, а той спрытна лавіў яго лапамі, бегаў з дзецьмі па пакоі, скакаў па крэслах, сталах і канапах, гуляў з малымі ў садзе, забаўляў іх, лазячы па дрэвах. Пасля забаву і прамінадаў ён ляжаў з дзецьмі на траве пад шатамі густых ліп, А калі вяртаўся ў пакой, яго сустракала Зося, брала на рукі, гладзіла белую ручкаю, і не раз шчаслівы Варгін, варкочучы, засынаў у яе на каленях. Нарэшце дзіўныя перамены заўважаюць усе. Дзеці раней спакойныя цяпер лезуць на сталы, на камоды, страшна крывелюцца, часам мружаць вочы, як совы, боючыся святла, глядзяць, як пачвары, выкрыўляюцца целам, кідаюцца ў вокны, бягуць да вады, усіх лаюць. Зося зусім змянілася. Часам разгневаецца на ўсіх, сядзіць смутна, наракае на ўсіх людзей і на цэлы свет, а часам занадта вясёлая, танцуе адна, кружляе па пакоі, пляце лухту, зрабілася легкадумную, пераборлівую, ніхто ёй дагадзіць не можа. Аднаго дня пані Паручнікава бавілася з гасцямі. Дзеці коўзаліся на падлозе. Зося павярнулася колькі разоў у пакоі і села ў куце самотна і сумная. А Варгін прымайстраваўся ў фатэлі, варкатаў, прымружыўшы вочы. «Дзіўныя перамены, бачай, у тваім доме», – сказала прыяцелька пані Паручнікавы. «Дзеці, асабліва твая старэйшая дачка, не падобны да саміх сябе. Чула я пра чорных катоў, што яны вельмі шкодзяць. Ці не Варгін гэта іх заразіў? У такім няшчасці, кажуць людзі, дактары не дапамогуць. Прасі Тамаша, ён адзін можа вылечыць». Калі сказала гэта, то кот Варгін завішчаў некаціным голасам, скочыў у акно і вока імгненна знік. Паручнікава пабялела, і ўсіх гасцей ахапіў страх. Раскрыліся ў маці вочы, зразумела яна сваю памылку і нешчаслівыя вынікі яе. Хутка пасылае карэту па Тамаша, просячы, каб паспяшаўся і ўратаваў яе ад няшчасця. Прыехаў Тамаш. Маці расказала яму пра бяду, што прыйшла ў дом. Чараўнік глянуў на паненку, на дзяцей, паціснуў плячыма і кажа: «Будь, пані, спакойная, хоць дзеці ўжо хворыя, але яшчэ не позна. З іх галоў лёгка можна выгнаць пачвар, што завяліся ад кацінага варкатання». Ён загадаў паставіць усіх дзяцей пасярод пакоя, а сам, наблізіўшыся да іх, прашаптаў таемныя словы. –